Te rozgrzewa? Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 21 lutego. Minęła 16. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Popołudniowe wydanie zapraszamy do trójki do 19. Zaczynamy od serwisu. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Tragedia w kopalni Murcki Staszic. W Katowicach pod ziemią zmarli dwaj górnicy. Platforma chce odwołania ministra rolnictwa. PiS odpowiada, że Jan Krzysztof Ardanowski jest dobrym szefem resortu. Od 10 miesięcy do roku więzienia sąd skazał trzech mieszkańców Gołdapi za brutalne pobicie pracujących w Polsce Białorusinów. Przez takich jak oskarżeni Polska jest postrzegana jako kraj nietolerujący na swoim terenie osób z zewnątrz. Dwaj górnicy zmarli podczas pracy w kopalni Murcki Staszic w Katowicach na głębokości 900 metrów. Wstępne hipotezy zakładają, że mężczyźni znaleźli się w atmosferze niezdatnej do oddychania. Nieprzytomnych górników znaleźli koledzy, mówił w TVP Info rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski. Natychmiast na miejsce wezwano ratowników górniczych, a także lekarza. Niestety lekarz stwierdził zgon obydwu pracowników działu wentylacji. Wyjaśniamy teraz przyczyny wypadku, wyjaśniamy to, co się stało. Z pierwszych informacji wynika, że te osoby znalazły się w rejonie, gdzie była atmosfera niezdatna do oddychania. W kopalni nie doszło do żadnego wstrząsu. Pozostali górnicy są bezpieczni, nie było dla nich żadnego zagrożenia. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśni specjalna komisja. W ubiegłym roku do najtragiczniejszego wypadku pod ziemią doszło w kopalni Zofiówka, gdzie zginęło 5 górników. W grudniu w czeskiej kopalni Stonawa wybuch metanu zabił 13 górników, wśród nich było 12 Polaków. Platforma Obywatelska chce odwołania ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Klub złożył już w Sejmie wniosek o wyrażenie ministrowi wotum nieufności. W ciągu 8 miesięcy urzędowania znakiem rozpoznawczym ministra stały się niekompetencja, nieudolność, konfliktowość oraz brak nadzoru nad podległymi mu instytucjami państwowymi, tak mówi posłanka Platformy Dorota Niedziela. Szczególną bezradność, niekompetencję ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego wykazał się on w kryzysie polskiej wołowiny, jaki wybuchł w końcu stycznia w związku z nielegalnym ubojem chorego bydła w naszym kraju. Wiceszef Komisji Rolnictwa Sprawa i Sprawiedliwości Robert Telus mówi, że partia wykorzysta wniosek o odwołanie ministra w dobry sposób dla rolnictwa. Według niego rząd ma dobry program i realizuje go. Oczywiście są w polskim rolnictwie problemy. To nie ma jakby dyskusji na ten temat, że takie problemy są i tutaj nie ma co ukrywać. A takie problemy zawsze były w polskim rolnictwie. Myślę, że my swoimi pomysłami rozwiązujemy. Sejm wyraża wotum nieufności ministrowi większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Od 10 miesięcy do roku więzienia to są już prawomocne wyroki za napaść na grupę pracujących w Polsce Białorusinów. Usłyszało je trzech mieszkańców Gołdapi. Do zdarzenia doszło w kwietniu ubiegłego roku. Z ustaleń prokuratury wynika, że Polacy zaatakowali obywateli Białorusi, bo nie podobało im się, że mówią po rosyjsku. Napastnicy obezwładnili ich gazem, potem bili butelkami po głowie, wyzywali i żądali opuszczenia Polski. To był atak na tle narodowościowym, potwierdził najpierw Sąd Okręgowy w Suwałkach, a dzisiaj także Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Nie ma tolerancji dla takich zachowań, mówiła sędzia Nadzieja Surowiec. Zachowanie tego rodzaju powinno spotkać się ze zdecydowaną i ostrą reakcją organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości i przez takich jak oskarżeni Polska jest postrzegana jako kraj ksenofobiczny, nietolerujący na swoim terenie osób z zewnątrz. Po napaści Białorusini wyjechali z Polski, bojąc się kolejnych ataków. Skazani Polacy byli wcześniej karani m.in. za kradzieże i rozboje. 21 prac jednego z najwybitniejszych rzeźbiarzy XX wieku można od dziś oglądać w Krakowie. W Muzeum Narodowym rozpoczęła się wystawa prac Henry'ego Moore'a. Dzieła prezentowane są także przed wejściem do budynku. Publiczność witają cztery rzeźby mierzące ponad 3 metry i ważące po kilka ton, mówi Andrzej Betlej, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Artystę tej rangi Muzeum Narodowe musiało po prostu pokazać. Myśmy postanowili dopuścić widzów jak najbardziej do tych rzeźb i nie tylko eksponować je w przestrzeni muzealnej, gdzie są swobodnie dostępne, nie tylko przed gmachem głównym, ale również przy innych oddziałach muzeum. Kontekst zmienia sposób odbioru tych rzeźb jako pewnego rodzaju pomniki. Brytyjski artysta Henry Moore jest porównywany z Michałem Aniołem. Jedna z jego prac została sprzedana za 19 milionów funtów. I teraz kończymy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o godzinie 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, na północnym wschodzie deszczu ze śniegiem, na Suwalszczyźnie i wysoko w Karpatach śniegu. Temperatura maksymalna od zera na Suwalszczyźnie do plus 6 w centrum i plus 8 na zachodzie oraz miejscami na Mazowszu. Ale Państwa być może dzisiaj interesuje szczegółowa prognoza pogody dla Szklarskiej Poręby. Dzisiaj, proszę Państwa, tam wieczorem plus 2 stopnie, zachmurzenie całkowite, słabe opady deszczu. I być może jeszcze bardziej interesuje Państwa prognoza pogody dla Szklarskiej Poręby na jutro. Jest szansa na mróz, no około godziny 10:00 temperatura spadnie w okolice zera, potem minus 2, minus 3 do minus 5 i minus 7 około 22:00. Ma padać śnieg, niewielkie opady śniegu spodziewane około godziny 13:00 przez jakieś mniej więcej 3-4 godziny. Trójka dzisiaj już częściowo w Szklarskiej Porębie, ale tak naprawdę będzie się działo dopiero jutro i w weekend. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Kurier, Krzysztof Zalewski. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Na przykład kupując smartfona Nokia 8.1 z podwójnym aparatem za 1999 zł otrzymasz 150 zł na karcie podarunkowej. A kupując robot odkurzający Roomba E5 z czasem pracy do 90 minut za 2199 zł otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:07. Przez najbliższe 3 godziny audycja. Zapraszamy do trójki, którą przygotowała Anna Gwozdowska. Program realizuje Elżbieta Malinowska, a telefon od Państwa odbiera Halina Wachowicz. Proszę sprawdzić, czy mam rację. 20:27 trójek. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Mnóstwo ciekawych tematów do 19:00, wśród nich m.in. propozycja ustawowej pomocy dla osób zadłużonych w obcych walutach spotkała się z zagranicznym protestem. Nie podoba się także głównym zainteresowanym. Projekt ustawy nie rozwiązuje problemów frankowiczów, zwłaszcza tych najbardziej pokrzywdzonych, czyli tych, którym banki wypowiedziały umowy. Jest to ustawa, która nie ma szans tak naprawdę powodzenia i nie zaspokoi nawet części roszczeń poszkodowanych przez banki. Najpopularniejsze błędy językowe. Zapytamy o nie w Dniu Języka Ojczystego. Powstaje wątpliwość. 2000 żołnierzy defilowało, czy 2000 żołnierzy defilowały? Sama też robię błędy, ale też jestem maniaczką poprawiania. Czasem po prostu nie mogę się powstrzymać, nawet jak nie wypada. A bo teraz Beata Michniewicz poprawiała polityka i bardzo dobrze. A jakie są Państwa największe kłopoty językowe? Jakie słowa najtrudniej zapamiętać? 2019? Wziąć? Czy na pewno pisane łącznie? Proszę dać znać. Czekamy na Państwa sygnały w tej sprawie. Tuż otwarte z kropką po 16:30. Trudny temat w Watykanie. Ważne spotkanie w sprawie pedofilii w kościele. Spoczywa na nas ciężar odpowiedzialności, która zobowiązuje nas do szczerej i pogłębionej dyskusji o tym, jak stawić czoło temu złu w kościele i w świecie. W pierwszej godzinie audycji będzie też o trudnościach, z jakimi mierzą się historycy próbujący opowiadać o przeszłości z polskiego punktu widzenia. Polska szkoła historyczna jest jednak bardzo tradycyjna i nie jest nastawiona na sposób przekazu wiedzy historycznej, jakie uprawia Norman Davis na przykład. To oczywiście tylko niektóre tematy, na jakie mogą Państwo liczyć przed 17:00, ale zapraszamy do trójki uzamknięte przez 3 godziny. Proszę z nami zostać. Zapraszamy do reklamy. Czy wampiry tak jak ludzie mogą dostać 500 zł premii? Mogą? Za co? Za wzięcie pożyczki. Przyjdź do Eurobanku i odbierz 500 zł premii za skorzystanie z pożyczki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 16,6%. Promocja pożyczka z premią trwa do 31 marca 2019 roku. Dotyczy pożyczki gotówkowej w kwocie do wypłaty minimum 15 tysięcy złotych, nieuwzględniającej salda aktywnych zobowiązań w banku, rozłożonej na minimum 48 lat. Warunkiem otrzymania 500 zł premii jest brak odstąpienia od umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Pomyśl sobie, że wygrywasz w Lotto. O, tak. A teraz, że dodatkowo jeszcze coś wygrywasz. Ale zaraz, moment, jak to? Trwa Loteria Lotto. Aha. Zagraj w Lotto lub Lotto Plus za minimum 8 zł. Sprawdź na kuponie promocyjnym, czy wygrałeś voucher wakacyjny na 10 tysięcy złotych, przelew 5 tysięcy złotych, bonu pominkowy 1000 zł lub kartę 500 zł. Szczegóły na loterialotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 11 minut po 16. Telefon 227 trójek. To dla porządku tylko dodam. zd@polskieradio.pl, gdyby Państwo mieli ochotę na mail. A gdyby mieli ochotę na SMS, to 71335. Zachęcam. I jeszcze drobne postscriptum do tego, co było przed 16. Tak nieźle, Męczę się. Crazy Horse, Silent News i Platinum. Francuska miłość, francuska glina, Marcis de Sade i Gilbertina. Żaby, ślinaki i tu Jean Tansan, Namona, L'Humanité, Louis de Funès, Fernandez, Coco Chan. Clignancourt, Madame Pompadour, Déjà vu, Ya Itu. Strange to Madam w programie trzecim Polskiego Radia, prawie 14 minut po 16. Zapraszamy do trójki. Hańba i kpina. Tak, prace nad prezydenckim projektem ustawy o pomocy kredytobiorcom hipotecznym mówią przedstawiciele tzw. frankowiczów. Członkowie Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu opuścili dzisiejsze obrady Sejmowej Komisji Finansów, podkreślając, że posłowie faworyzują banki, a sam projekt nie zagwarantuje im żadnego wsparcia. W studiu Mariusz Krzemiński, witaj. Dzień dobry. Śledziłeś posiedzenie tej komisji. Powiedz proszę, co dokładnie nie spodobało się frankowiczom? Opuszczając posiedzenie komisji, przedstawiciele frankowiczów żalili się, że posłowie w ogóle nie chcieli ich słuchać i całkowicie ignorowali ich sugestie. A główne założenia projektu to przede wszystkim wsparcie dla tych, którzy mają problemy ze spłacaniem rat, mówił zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Ustawa po pierwsze służy pomocą wszystkim, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i co warto podkreślić, nie tylko tych, którzy mają kredyty odnoszone do walut obcych, ale także tych, którzy mają kredyty złotowe. I mówimy tutaj o sytuacji bezrobocia, o sytuacji stosunku raty do dochodu, kiedy to przekracza 50%, czyli każdy, kto się znalazł w trudnej sytuacji, może liczyć na to, że wtedy, kiedy go nie stać na to, żeby uiszczać ratę, ta rata będzie za niego płacona, a on te środki będzie mógł oddawać nieoprocentowane przez 12 lat. A drugim istotnym pomysłem jest utworzenie tak zwanego funduszu konwersji, dzięki któremu kredytobiorcy mogliby spłacać swoje raty w złotówkach. Fundusz konwersji to jest propozycja dla banków, żeby dochodziło do dobrowolnego odwalutowania, ponieważ nie ma zbytniej dynamiki, mówiąc szczerze, co do tego dobrowolnego odwalutowania. Powstał taki mechanizm, który odnosi do wysokości portfela kredytów składkę. Jeżeli banki będą proponować swoim klientom korzystne warunki odwalutowania i klienci po uiszczeniu tej składki przez bank będą takie umowy zawierać, no to jest to sytuacja korzystna dla banku, dla kredytobiorców. Jednak prezydenckie propozycje nie podobają się ani frankowiczom, ani bankom. Wiceprezes Związku Banków Polskich Jerzy Bańka przyznaje, że na takich rozwiązaniach stracą przede wszystkim klienci. Część tak zwana pomocowa jak najbardziej zasługuje na poparcie. Natomiast nasz stosunek do funduszu konwersji jest absolutnie negatywny. Ta konwersja nastąpi na koszt banków, mówimy, ale tak naprawdę na koszt wszystkich klientów banków. Koszt związany z wydatkowaniem ogromnych sum będzie musiało być sfinansowane z podwyższonych opłat z tytułu usług bankowych. Takie są prawa ekonomii. Z kolei Marek Rzewuski ze stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu nie wierzy w to, by ta ustawa zapewniła pomoc frankowiczom. Natomiast sama ustawa nie mówi dokładnie, jakie kwoty zostaną przeznaczone na tak zwaną pomoc, bo to nie jest żadna pomoc. KNF w każdej chwili może od tych składek odstąpić. Jest też również komisja odwoławcza, w której w skład wchodzą wyłącznie przedstawiciele banków. W związku z tym w ogóle banki mogą spać spokojnie, ponieważ ta ustawa w żaden sposób nie naruszy ich zysku. Na posiedzeniu poruszono też temat listu, jaki do przewodniczącego komisji Andrzeja Szlachty wysłali przedstawiciele ambasad Niemiec, Austrii, Hiszpanii i Portugalii. W piśmie dyplomaci mieli prosić o zmianę zapisów ustawy, bo ich zdaniem te obecne mogą oznaczać dla banków miliardowe koszty, co może się skończyć, i tu cytat, wniesieniem roszczeń wobec Polski. Sprawę listu wyjaśniał prezydencki minister Paweł Mucha. Nie ma żadnego listu czterech ambasadorów. Mamy maila, który jest mailem wysłanym z ambasady i gdzie mamy skan, który pewnie jest opatrzony oryginalnymi podpisami dwóch ambasadorów i dwóch chargé d'affaires ad interim. Marek Grzewuski ze Stop Bankowemu Bezprawiu uważa, że w ten sposób banki chcą zadbać o własny interes. W tej ustawie nie tłumaczy się, że naruszone zostały prawa konsumenta i na to zwracają uwagę przede wszystkim ci ambasadorzy. Myślę, że to są działania na pokaz ze strony banków, że one stracą na tej ustawie. Ambasadorowie i banki wykorzystują po prostu słabości tej ustawy, żeby po prostu jak najdłużej nie uregulować tych kwestii. A poseł PiSu Tadeusz Cymański, który jest wiceprzewodniczącym sejmowej podkomisji zajmującej się prezydenckim projektem, zapewnia, że prace nad ustawą będą kontynuowane. Jestem gotowy procedować tę ustawę przy założeniu, że wątpliwości i uwagi podnoszone przez poważne instytucje czy ambasadorów jednak nie mają merytorycznych podstaw, a jeżeli dojdzie do kwestionowania formalnego, obronimy nasze stanowisko. A prezydencki projekt jest jednym z czterech, które znajdują się w Sejmie. Pozostałe zostały przygotowane m.in. przez Platformę Obywatelską i Kukiz 15. Mariusz Krzemiński tej sprawie się dzisiaj przyglądał. Bardzo serdecznie dziękuję. A ja dzisiaj w gazecie Giełdy Parkiet przeczytałem, być może warto pamiętać o tej liczbie, kiedy wsłuchujemy się w głos przedstawicieli banków, że łączny zysk netto 9 banków notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie wzrośnie w tym roku o 12% do 14 miliardów 800 milionów złotych. Picture of us kissing. Daft Punk w Trójce z fantastycznej płyty. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. 22 i 7 trójek, przypominam, jeden z naszych dzisiejszych tematów. W Dniu Języka Ojczystego przecież to te najczęstsze, najpopularniejsze, no może najczęstsze, to brzmi odrobinę lepiej, błędy językowe. Ja tylko a propos wziąć, chciałem powiedzieć, że jeżeli ktoś mnie pyta, czy może coś wziąć, to mówię naturalnie, można braść. Pan Radek pisze, tak, często słyszę taki zwrot, na przykład jestem ci winien 1500, oddam ci za 1,5 tygodnia i jeszcze częste nadużywanie tego właśnie w rozmowie i to pana Radka z Radomia drażni. Bardzo dziękuję za ten mail, zd@polskieradio.pl. Kiedyś mi to wytłumaczono, jak najłatwiej zapamiętać, dlaczego naprawdę piszemy łącznie, ponieważ prawda jest tylko jedna. Natomiast na pewno piszemy rozłącznie, z tego względu, że na tym świecie nie ma nic pewnego i tak może łatwiej to po prostu te pisownie tych dwóch słów zapamiętać. Zapraszamy do Trójki. No, zdaje się, że właśnie takie reguły, sposoby pomagają pamięci i zdaje się, że to jest najbardziej skuteczny sposób. Na przykład 21 luty czy 21 lutego? No, 21 luty w moim życiu, ale 21 dzień lutego, prawda? Wziąć czy wziąć? Takie błędy językowe zdarzają się wszystkim, umówmy się, ale dziś będziemy nieco bardziej uważni, jeśli Państwo pozwolą, w końcu obchodzimy Dzień Języka Ojczystego. A o zabawnych sytuacjach językowych opowiada Dariusz Pieruk, dziennikarz Trójki. Wydarzyło się to bardzo, bardzo dawno temu. Zrobiłem drugi, może trzeci mój reporterski materiał do audycji Zapraszamy do Trójki. I po materiale była tak zwana wsteczna zapowiedź, gdzie było napisane, przygotował Dariusz Pieruch. No to ja, bo to ja zrobiłem ten materiał. Paweł Zegarłowicz, który prowadził wówczas audycję, przeczytał to. Przygotował Dariusz Pieruch. Ja dumnie wyprężyłem piersi i wtedy zadzwonił do reżyserki telefon. Dzwonił Marek Bałkowski, który znany jest z bardzo niekonwencjonalnego poczucia humoru. I Wałek powiedział do telefonu, nie mówi się przygotował Dariusz Pieruch, tylko mówi się Dariusz przygotował pieróg. Sama też robię błędy, ale też jestem maniaczką poprawiania. Beata Michniewicz. Poprawiałam też politykę i nie podobało się komuś w biurze programowym, że co to, jak tak można? Ale polityk bardzo mi podziękował, bo polityk powiedział włączać, a ja odruchowo powiedziałam włączać. Czasem po prostu nie mogę się powstrzymać, nawet jak nie wypada. Z jakimi pytaniami najczęściej dzwonią do pana nasi dziennikarze? Bardzo wiele pytań na przykład dotyczy liczebników. Tomasz Bereda, szef sekcji językowej Polskiego Radia. 2000 żołnierzy defilowało. Czy 2000 żołnierzy defilowały. Tutaj akurat powiem, że obie konstrukcje są poprawne. To też jest bardzo częsty przypadek, że właśnie dwie konstrukcje są poprawne, ale dziennikarze mają wątpliwości, wolą zapytać bardzo, zresztą słusznie. Wygłupialiśmy się przy okazji różnych nazw. Ernest Zozuń. Takim najpopularniejszym wygłupem swojego czasu, jak jeszcze funkcjonował Front Wyzwolenia Palestyny, było to, że mówiliśmy Front Wyzwolenia Plasteliny. Mieliśmy taką realizatorkę, Barbara Głuszczak się nazywała i zawsze na nas krzyczała, potwornie na nas krzyczała i mówiła, nie mówcie tak, bo któryś z was za chwilę to powie na antenie. No i się sprawdziło. Zofia Kruszewska jest znana z tego, że zawsze zwraca uwagę, jeśli ktoś popełnił błąd, robi to w sposób bardzo stanowczy, ale życzliwy. Kiedy powiedziałam poddawać w wątpliwość, ona powiedziała takim zimnym głosem, mówi się poddawać w wątpliwość. I do tej pory wiem, jak się mówi. Już nigdy tego błędu nie popełniłam. Czasem się człowiekowi właśnie tak język zaplącze. No i potem jest takie coś na antenie. Nasi słuchacze to bardzo szybko wyłapują i właściwie zanim człowiek skończy mówić, to już telefonują, żeby nas poprawić. Wskazówki Zosi rzeczywiście długo się pamięta i bardzo dobrze się pamięta, ale wskazówki Beaty, proszę Państwa, także, proszę mi wierzyć, dobrze się pamięta. Z kolegami z Radiowej Trójki rozmawiała Justyna Goc, a jakie błędy Państwu zdarzają się najczęściej? Najbardziej denerwującym błędem językowym jest niewłaściwe używanie zaimka te, na przykład te okno, te drzewo. tę maszynę, czy tą maszynę? Co państwo na to powiedzą? Pan Tomasz z Mazur, 1981 rok. Kiedy ktoś mówi 2019, to on tak odmienia swój rok urodzenia. Minuty temu minęła 16.30. Skrót najważniejszych informacji. Michał Przerwa. Andrzej Duda podziękował prezydent Litwy Dalii Grybauskaitę za przyjazd do Polski. Prezydent rozmawiał ze swoim gościem m.in. o sprawach bezpieczeństwa. Ministrowie obrony Polski i Litwy podpisali dziś list intencyjny w sprawie afiliacji litewskiej brygady zmechanizowanej Żelazny Wilk i polskiej 15. brygady zmechanizowanej do dowództwa Wielonarodowej Dywizji Północny Wschód w Elblągu. Cieszę się, że ta kooperacja wojskowa pomiędzy Polską a Litwą w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego się pogłębia. To jest pokazanie po pierwsze naszej aktywności w ramach sojuszu, po drugie to jest pokazanie naszym także sojusznikom, a także naszym oponentom, że jesteśmy razem, że potrafimy działać wspólnie i że wspólnie to bezpieczeństwo pogłębiamy. Andrzej Duda dodał, że jutro razem z prezydent Litwy i prezydentem Ukrainy odwiedzi polsko-litewsko-ukraińską brygadę w Lublinie. Potrzebne są pilne działania zmierzające do poprawy finansowania i organizacji ochrony zdrowia. To rekomendacje NIK. Według szefa Izby ważne jest też zwiększenie finansowania opieki medycznej. Przeznaczamy zbyt mało środków na służbę zdrowia. Pod tym względem możemy się porównać jedynie z takimi krajami jak Albania i Rumunia, powiedział Krzysztof Kwiatkowski. Tysiące zwolenników opozycji demonstrowało w stolicy Albanii przeciw socjalistycznemu rządowi Ediego Ramy. Żądali rozpisania przedterminowych wyborów. W poniedziałek 65 opozycyjnych deputowanych zapowiedziało złożenie mandatów, żeby wymusić wybory. Albańskiej Partii Socjalistycznej zarzucają oszustwa wyborcze i korupcję. W Ważne informacje od synoptyków. W nocy z czwartku na piątek temperatura w całym kraju gwałtownie spadnie, lokalnie nawet o kilkanaście stopni w ciągu kilku godzin. Prognozowany na przeważającym obszarze kraju całonocny deszcz sprawi, że drogi i chodniki pokryją się warstwą lodu. W ostatnich dniach w niemal całej Polsce obserwujemy ocieplenie charakterystyczne dla przesilenia wiosennego. Temperatury sięgają 11 stopni Celsjusza w ciągu dnia. Jednak na dzisiejszą noc, jak czytam w raporcie, synoptycy zapowiadają gwałtowne ochłodzenie. W piątek rano, proszę Państwa, w całym kraju będą panować temperatury ujemne, sięgające nawet minus 7 stopni Celsjusza, a tak gwałtowne ochłodzenie po opadach deszczu w nocy, przypominam, powodować będzie zamarzanie wody na chodnikach i na jezdniach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Twoim noworocznym postanowieniem była Honda z wyprzedaży i nie udało Ci się go zrealizować? Nic straconego! Wyprzedaż jeszcze trwa! Ostatnie sztuki aut z rocznika 2018. Zyskaj 12 tysięcy złotych, a nawet więcej. Zapraszamy do salonów Hondy. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Szynka Jakubowa Spiżarnia tylko 2,99 za 100 gramów, a masło Ekstra Polskie 200 gramów 4,69 przy zakupie dwóch. Stokrotka, jakość na uwadze mamy! Jestem mamą i dobrze wiem, że u dziecka nie wolno lekceważyć nawet niewielkiej gorączki. Dlatego kiedy Kasia ma podwyższoną temperaturę, podaję jej Lipomal. Lipomal to naturalny lek stosowany w stanach gorączkowych, bólu gardła i kaszlu. Syrop Lipomal 97 mg 5 ml. Suchy ekstrakt z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na składniki produktu cukrzyca. Aflofarm. Przed użyciem zbędna jest stosowanie ulotki dołączonej do opakowania bądź konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Marian, co to takie wielkie? Mega okazje, Barbara. Patrz, jakie wypasione. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład laptop HP, procesor Intel Windows 10 za 1299, telewizor Samsung Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za 1599 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Zwracamy uwagę na te najpopularniejsze, najczęstsze błędy. Pani Kinga, mnie bardzo denerwuje, kiedy ktoś zwraca się do mnie, powiem ci. Jest to forma poprawna, jak pisze pani Kinga, ale niezbyt grzeczna. Sama się długo uczyłam, powiem tobie. Pani Kinga pisze, że długo się uczyła, ale w końcu się udało. No niestety ludzie popełniają dużo błędów językowych, natomiast ja najczęściej spotykam się ze źle odmienianym słowem lubić, które przybiera formę lubieć, typu ja lubiałam, oni lubieli. I też spotykam się często z tym, że ludzie nie potrafią odmieniać słowa płucze, płukać. I najczęściej jest to ja płukam, albo spotkałam się też z formą płukę. Pani Sylwia jeszcze pisze w mailu na zd3@polskieradio.pl. Często pani Sylwia poprawia błędy usłyszane w telewizji lub w radiu. No właśnie, w reklamach. Ostatnio kilka razy dziennie pani Sylwia słyszy w reklamie, jak ktoś mówi, jakaś pani, że była w senatorium. No, z tymi reklamami to rzeczywiście bardzo różnie bywa. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 6 minut po 16.30. Stop. ostatnio rzeczywiście tych powodów, by spoglądać w niebo nie brakowało. Tej nocy także warto przyglądać się gwiazdom. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, 21 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. W Watykanie rozpoczęło się zwołane przez papieża Franciszka trzydniowe spotkanie biskupów poświęcone pedofilii w kościele. Uczestnicy zjazdu wysłuchają świadectw ofiar nadużyć seksualnych. Tam na miejscu w Watykanie jest nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Dobry wieczór, redaktorze. Dobry wieczór. Światowe media informują, że to jest wydarzenie bez precedensu w historii kościoła. A na czym właściwie polega wyjątkowość tego spotkania? No, polega na tym, że do Watykanu zjechało się 113 przewodniczących episkopatów z całego świata, 22 przełożonych generalnych zakonów męskich i żeńskich, przedstawiciele kurii rzymskiej, dykasterii watykańskich. No więc jest to jak gdyby taki może nie sobór, ale prawie synod. No i poświęcony bardzo wstydliwej, drażliwej i no fatalnie mówiącym o kościele sprawie, o pedofilii w kościele. Więc no, po tym jest to rzecz bez precedensu. Nigdy tak ważne gremium, tak liczne, nie pochylało się nad tym problemem i to przez 3 dni. A czy biskupi mogą w trakcie tego spotkania zaproponować jakieś nowe przepisy? No właśnie, bardzo konkretne regulacje, które pozwoliłyby karać zarówno sprawców nadużyć seksualnych, jak i przy okazji, to ważne, osoby, które latami tuszowały takie skandale. Tak. Znaczy, to spotkanie poprzedziło rozesłanie ankiet do wszystkich episkopatów i do zgromadzeń zakonnych. Przyszły odpowiedzi. Organizatorzy się nad tymi odpowiedziami zastanowili. Opracowali jak gdyby takie wytyczne, które dzisiaj papież, otwierając obrady, wręczył uczestnikom. Więc właściwie tego się oczekuje od tego spotkania. Papież sam mówił, kiedy otwierał dzisiaj o 9 rano to spotkanie, że nie potrzeba mu tak bardzo tutaj ekspiacji, potępiania. Potrzeba mu konkretnych rezultatów, jak z pedofilią w kościele walczyć i co zrobić, żeby to fatalne zjawisko wyplenić. Więc papież podsumuje w niedzielę te obrady, ale wszyscy spodziewają się, że będą jakieś konkretne wskazania, konkretne kroki, jakie należy podjąć, żeby no, z tą plagą, jak tu się mówi, walczyć. Z tym, że to oczywiście nie jest takie proste, dlatego że w różnych krajach obowiązuje w tej sprawie różne prawodawstwo. Poza tym wrażliwość na te kwestie jest różna w różnych episkopatach. Powiedzmy w episkopacie amerykańskim sprawa jest jasna i oczywista, ponieważ ten skandal wybuchł tam już kilkanaście lat temu, ale powiedzmy na południowej półkuli to się jak gdyby dopiero zaczyna i nie każdy sobie tam zdaje sprawę z tego, na czym to zjawisko polega i tam oni jak gdyby, przynajmniej niektóre episkopaty, powtarzają te błędy, które zrobili Amerykanie, do których doszło też i oczywiście w Europie. Europa pod tym względem no, wygląda lepiej, ponieważ to zjawisko ujawniło się, czy ujawniono je może w ten sposób o wiele wcześniej. Piotr Kowalczuk, prosto z Watykanu. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. No, to jest, jak państwo słyszeli, początek spotkania, te kluczowe konkluzje w najbliższą niedzielę. Temat ten jeszcze nie raz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Nie pomoże tu nic, a nic twój płacz. Jak powiada Verlaine, gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. W płaczu minione dni wspominasz znów. Bledniesz, padasz bez tchu, teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę grać. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Na nic da się tu twój cichy płacz. pogoda we tle, gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Płaczę szczęśliwe dni, znów wspominasz. Szlochasz, wzdychasz i łkasz, teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Udało mi się tak wiele z tobą wytrzymać. Czuć szczęśliwe dni, wspominasz znów. Biegniesz, padasz bez tchu, teraz gdy bije godzina. Ja zaś odchodzę w dal i niezmiernie mi żal. Muszę jednak ci rzec, idę precz. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Nie pomoże tu nic, a nic twój płacz. Jak powiada Werlen, gdy dmie zły wiatr. Jestem u ciebie dziś ostatni raz. Łukasz Szlach w programie Trzecim Polskiego Radia. Dzisiaj Dzień Języka Ojczystego. Państwo telefonują w tej sprawie. Przypomina mi się taka licytacja jeszcze za czasów podstawówki, gdzie uczyłyśmy się z koleżankami najciekawszych wierszy. No i z tego, co pamiętam, to był wiersz Lilie. Może zacytuję kawałek. Zbrodnia to niesłychana, pań zabija pana, zabiwszy grzebie w gaju, na łączce przy ruczaju. Grób lilią zasiewa i zasiewając tak śpiewa. Rośnij ziele wysoko, jak pan leży głęboko, jak pan leży głęboko, tak ty rośnij wysoko. I tak dalej, i tak dalej. Po tym widać, jaki piękny język mamy. Szanujmy go i kochamy. Ściskam i całuję. I my pozdrawiamy także. Bardzo dziękuję. Ja pamiętam podobne wierszyki z podstawówki 4-5 klasa, które uczyły ortografii. Wszystkie słowa w jednym określonym, konkretnym wierszu były na przykład związane z literą U zamknięte. Nie wiem, czy państwo też pamiętają takie pomagające wierszyki. 13 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. Polska pod niemiecką okupacją dla wielu zachodnich dziennikarzy i politycznych elit to obraz oparty na jednostronnym przekazie niektórych historyków. Przekazie, w którym realia historyczne ustępują zwykłym stereotypom. Dlatego, by dotrzeć do zagranicznych czytelników, potrzebne są historyczne bestsellery. Na miarę na przykład o sukcesów filmowych, choćby na przykład pianisty Romana Polańskiego. Są przypadki dosyć szczególne. Profesor Andrzej Paczkowski. Kiedy jakaś jedna osoba, czy jedna albo dwie książki rzeczywiście uzyskują taki szeroki rozgłos. To przede wszystkim, jeżeli chodzi o Polskę, to jest Norman Davis i jego cały cykl książek o Polsce, Boże Igrzysko, Serce Europy i tak dalej, które no, miały charakter bestsellerowy, ponieważ to nie jest taka czysto akademicka historia. Ale podobnych przypadków w zasadzie prawie że nie ma. No właśnie, to co zrobić, żeby tym przypadkom pomóc? No to trzeba umieć napisać takiego bestsellera, od tego się zaczyna. To jest próba wejścia na terytorium, które już jest zajęte. Piotr Zychowicz, redaktor naczelny Historia do Rzeczy. Na Zachodzie obowiązuje już pewien bardzo stereotypowy pogląd na temat okupacji i realiów Polski. Krótko mówiąc, na Polskę pod niemiecką okupacją patrzy się głównie przez pryzmat cierpienia Żydów. Pierwszą kwestią jest oczywiście tłumaczenie. Doktor Katarzyna Persson, Żydowski Instytut Historyczny. My się staramy, żeby nasze prace wychodziły w języku angielskim. W Żydowskim Instytucie Historycznym wydajemy też źródła w języku angielskim i to jest bardzo ważna sprawa. Archiwum Ringelbluma, czyli najważniejszą kolekcję, która jest u nas w Instytucie, wydajemy od kilku lat również w języku angielskim. Ukazały się 2 tomy i zaraz będą następne. I to są tomy, które dokumenty źródłowe, które są wykorzystywane bardzo często przez naukowców, nie tylko przez naukowców, ale również w edukacji. To jest bardzo skomplikowana sprawa. Elita zna te książki. Profesor Szewach Weiss, były ambasador Izraela w Polsce. Elita zna te książki, które są przetłumaczone na angielski język czy na inny język. Co do książek ważnych, i są bardzo ważne książki, że nie są przetłumaczone na żaden język, tylko na polski, to tylko ci naukowcy konkretnie, że się zajmują sprawami historii żydowsko-polskiej, oni sobie zawsze mogą znaleźć tłumacza i tak się dzieje. Dość często słyszymy różne dziwne rzeczy o polskich obozach śmierci, o tym, że był jakiś polski reżim, jak się ostatnio o pewnej dziennikarce ze Stanów zdarzyło, z którym walczyli powstańcy w getcie warszawskim. Jak dotrzeć do tych, którzy, no, jakby nie było, tworzą rzeczywistość, czyli na przykład do dziennikarzy? No, podstawową kwestią jest edukacja. To znaczy, my rzeczywiście kładziemy ogromny nacisk na szkolenie nauczycieli i na szkolenie studentów z zagranicy. Do Instytutu przychodzi bardzo dużo wycieczek zagranicznych. To są studenci z jakich państw? Przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko. Oczywiście z Izraela również. Czy w ogóle jest możliwe, żeby ludzie z świata zachodniego, Europy Zachodniej, Stanów Zjednoczonych, Kanady, mieli w ogóle choć odrobinę pojęcia o rzeczywistości wojennej, co spotkało polskie państwo i obywateli, i Polaków, i Żydów tutaj podczas okupacji? Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że w tym celu robione jest dosyć dużo. Coraz więcej książek polskich naukowców ukazuje się za granicą. Jest właściwie już powszechne, że prawie wszystkie dobre książki są tłumaczone na angielskie, czy książki, które budzą duże zainteresowanie. Powstają też filmy, na przykład niedawno ukazał się film dokumentalny na temat archiwum Ringelbluma, który napisze naszą historię, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. O polskich historyków zajmujących się wojenną historią Polski pytał Tomasz Jereński. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia, 9 minut do 17. Dzisiaj 21 lutego. Nic się nie zmieniło w tej sprawie. Dzisiaj zatem Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. U mnie, bo pracuję w szkole nagminną, rzeczą jest tu pisze. Wszystkie dzieci tu pisze i pytam, kto pisze, tak? Bo jest napisane, prawda? A myślałem, że takich błędów to akurat tego konkretnego to już nie ma. No ale w szkole to rzeczywiście różne rzeczy, wszak dopiero wtedy uczymy się w tych pierwszych latach podstawówki. Pan Kuba z Debrzyna, bardzo dziękuję za mail. zd@polskieradio.pl. Zwraca uwagę na jeszcze jedną rzecz. W cudzysłowiu, czy w cudzysłowie, to jest ta rzecz, która pana Kubę szczególnie intryguje. He may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dream, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. She always seems so happy in a crowd, whose eyes can be so private and so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last, may come to me from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and wherefore I'm alive, the one I'll care for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and make them all my souvenirs. For where she goes, I've got to be. The meaning of my life is si, si. Pięknie to zabrzmiało 6 minut przed 17. Zapraszamy do Trójki. Dzisiaj Sejm zajmuje się rekompensatą finansową dla mediów publicznych. Chodzi o pieniądze utracone z opłat abonamentowych w latach 2018-2019 przez ustawowe zwolnienie niektórych grup społecznych z tejże opłaty. Media publiczne mają łącznie otrzymać rekompensatę w wysokości 1 miliarda 260 milionów złotych. A co dzieje się z tymi niemałymi przecież pieniędzmi? O tym Paulina Kozion. Polskie Radio, Telewizja Polska i kilkanaście ośrodków regionalnych to media publiczne finansowane z abonamentu radiowo-telewizyjnego. Jak podkreśla przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Witold Kołodziejski, abonament finansuje bardzo bogatą i różnorodną działalność mediów publicznych. Z abonamentu finansowane jest 17 spółek regionalnych radiowych, Telewizja Polska już w tej chwili kilkunastoma ofertami programowymi plus 16 oddziałów regionalnych. Przy podziale abonamentu połowa kwoty przypadająca na nadawcę publiczną na telewizję publiczną była przeznaczona na ośrodki, oddziały terenowe, więc tak naprawdę mówimy o finansowaniu bardzo bogatej i kosztownej działalności nadawców, wszystkich nadawców publicznych. Co ważne, jeśli chodzi o Polskie Radio, to wpływy z abonamentu oraz rekompensaty z Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji rokrocznie stanowią ponad 60% jego budżetu. Wpływy z abonamentu są rozdzielane przez Krajową Radę i jak wyjaśnia jej rzeczniczka Teresa Brykczyńska, największy kawałek tego tortu w ubiegłym roku przypadł Telewizji Polskiej. Na Telewizję Polską Krajowa Rada przyznała 978 milionów, przy czym to jest oczywiście na ogólnopolską telewizję, a jak również na wszystkie ośrodki regionalne łącznie. Natomiast Polskie Radio otrzymało 232 miliony. Natomiast Radiofonia Regionalna 202 miliony. Jak podkreśla Teresa Brykczyńska, to na co są przeznaczane pieniądze z abonamentu, poszczególne media muszą uzgodnić z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Jak one zostaną wykorzystane przez poszczególne jednostki, to już jest określone oczywiście w planach finansowo-programowych, które rzeczywiście Krajowa Rada musi zatwierdzić. Na podstawie tych planów potem dzieli kwoty z abonamentu. Na co idą pieniądze, dokładnie muszą określić, na jakie audycje. Wszystko to musi być dokładnie rozpisane. Polskie Radio i Telewizja Publiczna za pieniądze z abonamentu mają za zadanie pełnić misję publiczną, a o tym, na czym ta misja polega, wie bardzo dobrze nasza radiowa koleżanka Barbara Marcinik. Wpływy z abonamentu dają nade wszystko szansę realizowania, a co za tym idzie, słuchania powieści w wydaniu dźwiękowym albo słuchowisk powstałych w Teatrze Polskiego Radia. To daje nam niezależność, swobodę wyboru, a także oczywiście poszerzanie, jak to się mówi, oferty kulturalnej. Z jednej strony jest to literatura i teatr, ale z drugiej strony też publicystyka kulturalna, której nie musimy ograniczać do tak zwanych setek, do krótkich wypowiedzi. Możemy prowadzić długie rozmowy od tych 50-minutowych w ciągu dnia po dwugodzinne w nocy. I tak od wielu lat przed godziną 12 możemy usłyszeć... Mała scena teatralna Trójki. A i wówczas całkiem dużo naprawdę pięknej, co najmniej poprawnej polszczyzny pojawia się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Pan Marek z Barcelony napisał, a propos błędów często przez nas popełnianych, że słyszy, często spotyka się z takimi słowami jak helikopter, kalisony czy hitry. No i oczywiście półtorej roku. Pamiętam, jak kiedyś pan Grzegorz Micugow opowiadał, jak miał problem z wypowiedzeniem stwierdzenia Pakt Północnoatlantycki. I kiedyś tak się zaciął na wizji, że nie mógł wypowiedzieć tego stwierdzenia. I na końcu powiedział, przepraszam. Czasami tak się zdarza, a bo to dawno temu było, kiedy ja przy tym mikrofonie, prosta fraza, prawda, powodujące gołoleć, jakoś nie mogła przejść. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce, w którym codziennie dzwoni telefon. Nie pozwól, by kiedykolwiek pozostał bez odpowiedzi. Wejdź na stronę Centrum Praw Kobiet cpk.org.pl i pomóż nam wspierać kobiety doświadczone przemocą. Ogłoszenie społeczne.